राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 17 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू एक मेरे शरण हो जा और सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। मैं कोई तेरी आपत्ति की जरूरत नहीं। मत्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद दरीशसि और मत प्रसाद वापि होती शाश्वतम पद्मभ्यम। विघ्न बाधाओं को मैं दूर कर दूंगा, मेरी प्राप्ति भी करा दूंगा, सब कुछ कराऊंगा। अनन्यास्यन्त जन्तु वाम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यास्यन्त जन्तु वाम, अनन्य होकर चिंतन करे भगवान का ही हूँ मैं, आप ही मेरे हो, मैं आपका ही हूँ, ऐसे चिंतन करे। उनका योगक्षेम मैं प्रदान करता हूँ, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त की रक्षा करना, ये दोनों काम मैं करूंगा, तो चिंता मत कर। बड़ी बढ़िया बात है, एकदम सब कुछ ठेका भगवान ने दे दिया। और मैंने तो एक ही इमाम एकम शरणम भजे, एक प्रभु के चरणों का आश्रय ले लूंगा। भगवान की हमारा आश्रय, हमारा कोई और आश्रय नहीं। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घनश्याम सातक तुलसीदास। एक भगवान का आश्रय, हे नाथ मैं आपका हूँ, पर आप ही केवल मेरे और मेरा कोई नहीं है। अरे मैं आपका ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। अन्य निभाव अपना भी भगवान का भी, मेरा कोई आश्रय सारा दूजा नहीं है और मेरे केवल आप ही, और कोई मेरा है ही नहीं। मैं ही आपका हूँ, आप मेरे हो गए। ऐसे होकर फिर मेरे मैं आप ही और आप गई है, न मैं हूं न मेरा आएगा। ये हो जा भाई मोहे, आप ही और आपका ही सब कुछ है। केवल भगवान है, भगवान का ही सब कुछ है, न मैं हूं न मेरा है। निहाल हो जाएगा, किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई बात नहीं। इसको सर्व गुजतम कहा है, सर्व गुजतम भूयश्वे परमम वच। जितनी बातें कही सबसे अत्यंत गोपनीय अत्यंत सही सत्यम उत्तम बात बताई। सब पापों से मुक्त कर दूंगा, सब विघ्नों से रहित कर दूंगा, मेरे पाप जो कुछ देर चाहिए सब मैं कर दूंगा। अनन्यास चिंतो हम अनन्या, अन्य कोई है नहीं दूसरा हमारा। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो केंद्र के पास दूसरा हो कोई, दूसरा कोई नहीं है। ऐसे मेरा चिंतन करते आज उपासना करते हैं, उनका सब मैं करता हूँ। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास। केवल एक प्रभु का आश्रय, जो कुछ चाहिए वही करेगा। उनको चाहना भी हमें पता नहीं कि हम क्या चाहते हैं, हमारे लिए क्या चाहिए, हम क्या करें कैसे करें, इसका भी अपना ठेका नहीं। अपना आप जानो आपका काम जाएगा, अपना तो निश्चिंत होना। माँ सोचा कहा है, तुम शोक मत करो, तुम चिंता मत करो, ये अपने एक काम बढ़ाया है, अपन बढ़ाया एक काम मस्त एक धंधे अंत स्वरूप मोक्ष तू चिंता मत कर, तू चिंता रे तो जा। कैसी बढ़िया बात बताई, क्यों अपने पर भार ले, एक मेरा भरोसा कर पड़ा रे, देखता रहे तमाशा, देखो देखो भगवान क्या करते हैं, बहुत विलक्षण बात करते हैं भगवान, सब कुछ करते हैं और करते हैं इस ढंग से जो मालूम होता है मैं करता हूं मेरे करने से हुआ ऐसा मालूम होता है, ऐसी देते हैं वे ही है मारे ऐसी, उनके देने का ढंग करने का ढंग बड़ा विलक्षण है, अलौकिक है। ये साधन करते हैं उसको बैम होता है, मैंने इतना साधन किया, मैं ऐसा किया, मैं ऐसा किया, मैंने ऐसे की तैयारी कर ली, मैं बैरागीवान हूं, मैं त्यागी हूं, मैं समझदार हूं, सुनी सुनी मैं भीतर बात आती कि मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं समझा दू, मैं कह दू, हमारी ये बेटी की बात है भाई, बीती है कोरप है, कोरप है, तू है तेरा है, तू जाने तू जाने, बस न मैं हूं न मेरा है, बस निर्ममो निरहंकार से शांति होती है। बात बढ़िया बहुत है, अगर पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए और शर्म हो जाए, बस अपने तो केवल निश्चिंत ही अपने धोती आवेगी, बस हमारे विषय में तो यही है मां सुचार, साधन में भी मां सुचार, सिद्धि में मां सुचार, दो बार है मां सुचार, देवी संपत्ति में जो साधन है उसमें भी कह मां सुचार संपत्ति देवी अब जातु से बांध, साधन हो गया तो चिंता मत कर और तू चिंता सिद्धि की मत कर, दर्शन आ जाए मां सुचार, साधन की करे न सिद्धि की करे, दोनों में मां सुचार कहते हैं भगवान, छोड़ दे अपनी तरफ मौज हो जाए, आनंद हो जाए, सब बकरा मिल जाए, कोई बकरा नहीं है अपने पर, कोई जिम्मेवारी अपने पर नहीं रहे, अपना दिया है कि जो शरणागत हो वैसे करता है वैसे अपने कर दे रहे हैं, मन कोई शास्त्र निषिद्ध आचरण नहीं हो जाए, मर्यादा विरुद्ध कोई नहीं हो जाए, भगवान के चिंतन न छूटे, वो भी भगवान ही करेंगे, वो भी उसमें भी हम कर लेंगे, हम मर्यादा में चलेंगे, हम मर्यादा में चल सकते हैं, ये भी अपना अभिमान नहीं है, वो ये करें परमात्मा ही भगवान ही स्वयं ही, केवल भरोसा है बस, केवल भगवान का ही भरोसा, भगवान पर ही निर्भर, आप जानो आप काम जाने महाराज। गोस्वामी जी महाराज जा रहे थे तो एक बात सुनी है कि वो गांव के पास पहुंचे तो वहां देखा एक आदमी मर गया, एक आदमी मर गया तो वो तो स्मशान चला गया, पीछे उसकी स्त्री सब श्रृंगार करके अच्छी तरह से सौभाग्य के चिन्ह हो जाए श्रृंगार करके वो जा रही थी, गोस्वामी महाराज सामने आ गए तो संतों को देखने नमस्कार किया, ऐसी सतियों की बात सुनी है जब सती होने को जाती है तो मंदिरों में नमस्कार करती है, मंदिरों में जाकर भगवान की आज्ञा लेती है, उन्हें लेकर चलती हूँ तो संतों का आता देखा तो तुलसी आवत देख के सती ने आवा वो शीश नमस्कार किया महाराज से, तो तुलसी मुख से यो कहा अमर हो जा शीष तेरा पर सुहागन हो जा अमर अमर सुहागन हो जा जाती सती अमर आशीष। तो बोल दी कि महाराज तुलसी थोड़े वचन का होशी कौन आवाज, हम तो हमारे चलते हमें चलनहार, हमारे साथी तो चले गए हम भी जा रहे, क्या हाल हो गए। आपने कहा अमर सूर्य आशीष संदेह होगी कृपा अच्छे के बेटा ही हो जाओ। तुलसी मरा मंगाए के और शिष्य धरिया हाथ, तुलसी मरा मंगाए उस मुर्दे को बुलाया, मंगाए कर ऊपर धरिया हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ, तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ जी गया। उनके मन में ये नहीं मैं जिला दू मैं कर दू मेरे हो जाए, सब मुझसे निकल गई और ये भाव से मैं नमस्कार किया, बड़े आदर से वो तो जा ही रही थी, संत आ गए दर्शन हो जाए नमस्कार, ठीक है बेटा अमर हो जाए अमर आशीष चूरा अमर हो जाए। ऐसी बात है सर सर हो जाए ये हो जाए ये हो जाए, बसंत निकल गया कह दिया उस। अब मैं तो बस जानू नहीं मेरे को पता नहीं मरा, मैं कोई वैसिद्धि जानता नहीं रिद्धि सिद्धि आती नहीं कोई मेरे सामर्थ्य नहीं। अब नमस्कार किया मन में आ गया भाई अच्छी बात है अमर चूड़ो आशीष अमर चूड़ो आशीष कह दिया, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानो रघुनाथ। अपना जानकर ये है ना यही पर्दा है परमात्मा तत्व की प्राप्ति में, मैं जानता हूं मैं समझता हूं यही पर्दा है, ये अभिमान है मैं और मेरा, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार, ये मैं मेरी की जेवड़ी है, मैं मोर तोड़ते माया जिस बंद की दे जीवन ने कहा ये माया है, मैं ऐसा हूं मेरा ऐसा है ऐसा मत है ऐसा जानता हूं ऐसा कर सकता हूं ऐसा करता हूं। थोड़ा उधर ले जाओ क्या है बच्चा, क्यों अभिमान करे क्यों चिंता करे क्यों शोक करे, भगवान का हो जाए भगवान का होकर के रहे बस हो गया भगवान का ही हो, भगवान जाना तो काम जाना तुम्हारा निश्चिंत था। संतों के वचनों में ऐसी बातें आती है चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को तुम्हारे पंथी हमारे तो आनंद है मौज आई हमारे तो मौज मौज पंथी आई है, चिंता फिक्र सब तेरे से आयो जी, मैं तो निश्चिंत हुई अंतर हड़खड़ जी आनंद पाते आयो है और सब भगवान तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, मैं तो अब निश्चिंत हो जो अंतर हड़खड़ हो जी, ये बातें हैं सब संतों की बातें ऐसी है, भगवान के चरणों का शरण ले लेगा, अरे आप नहीं लो तो ये होता तो भगवान के शरण से ही, अभी काम भगवान ही कर रहे हैं अपने अभिमान भले ही कर दो मैंने कर लिया ये वो भी होता है कृपा से ही, अपना अभिमान साथ में लगा देते हैं तो बस फंस जाते हैं मुफ्त भी बनते चली करती बड़ी भरती संजली हरती लीले लीला माधुर से करता है अपने कहते हम करते हम करते हम तो जोर लगाते हैं और लीला मात्र से कर देते हैं। कैसी मौज की बात है हे नाथ हे नाथ हे नाथ प्रसन्न है अपने प्रसन्न आनंद से है अपने तो मौज ही मौज रही है, बालक निश्चिंत रहता है वो बालक में इसमें फर्क है, बालक रे मन विरुद्ध रोता है और शरणागत तो रोता नहीं है, मन के विभिन्न पर भी हंसता है, अनुकूल पर भी हंसता है, मौज में रहता है। बालक तो बेसमझा की हद है, वो समझने की हद है, तो फर्क है ना इतना। अपनी समझ तो भगवान को दे दी, बालक सब समझ देता नहीं, अपने अपने मन की बात करता है, इतना फर्क है। दोष बुद्धो भराती तो न नशेदा निवर्तते, न वीतं करोति यथार्थवत्। बालक होता है ना, बालक उभयातीत है, उन्होंने विधि निषेध से दो नहीं, उभयातीत है। दोष बुद्धो भयातीत हो न निषेधा निवर्तते न वीतं तथा करोति यथार्थवत। तत्वीतं यथा बालक है, बालक चलते चलते यूं चलते थे, यूं चलने लग गया, यूं चलते यूं चलने लग गया, तो यूं चलने में कोई उसको आग्रह नहीं, यूं चलने में कोई लाभ नहीं, यूं कोई हानि नहीं, चलते चलते यथार्थ। तो ये उभय अतीत दोष बुद्धि उभय अतीत हो न निषेधा निवर्तते न व्यसन करो कि यथार्थ। थोड़ा याद कम हो रहा है बुजुर्ग भाई, तात्पर्य तो यही है, तात्पर्य वो थोड़ा पद याद है, भूल जाते हैं। उभयातीत है, दोष बुद्धि उभयातीत तो न निषाद निवर्तते न तथा वीतं करोति यथार्थवत्। पद को याद नहीं भेजना है, अन्य यथार्थवत्, जैसे बालक होता है तो ये शरण हो जाए, बस खेलता रहे मौज में, मचता रहे। बुधो बालक वृत्ति है, बुधो बालक वृत्ति है, बुधो जड़ बच्चा रही थे, नहीं कि मस्त रहे गोचरिया, नहीं कि मस्त रही थे, नहीं कि मस्त गोचरिया सरे थे, बुधो बालक वृत्ति भरे तो उन्मत्त विद्वान गोचरिया, नहीं कि मस्त रहे थे, भगवान के चरणों में हो जाए मस्त रहे, बस तुम जाओ तुम्हारा काम जाने, आनंद आनंद अपना आया, बस चिंता दीन दयाल गुरु मोमन सदा आनंद। जय सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, हम क्यों चिंता करें। भगवान स्वयं कहते हैं तुम चिंता मत कर, साफ निषेध करते हैं, निषाद चिंता की निषेध कहते, विलक्षण विलक्षण बात है। पांडव शरण थे, कई बार ऐसी बात युद्ध करते करते कि अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, भगवान कही तेरे प्रतिज्ञा कैसे करनी, कि जय द्रथ मैं तो अग्नि में प्रवेश हो जाऊं, तुम्हारे क्या वंश की ये रीत है, भीष्म जी प्रतिज्ञा तुम भी प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा क्यों कर लेते, ऐसे क्यों कर लेते, आपके भरोसे कर लेते हैं, पता नहीं। स्वप्न आया महाराज, सपने में ले गया शंकर के पास, कैसे पास बता से याद कराओ, सब काम भगवान करते हैं, भगवान करके राजी होते हैं। अपनी बुद्धि को चलती नहीं, अपना बल चलता नहीं, अपनी योग्यता चलती नहीं। देखो सिद्धि से तो निराश होता नहीं, और बल की अपने क्या शान है, ये अवस्था होती है। अपने बल से बूते से कर लेंगे ये तो भरोसा नहीं है, और सिद्धि की सिद्धि से निराश नहीं, परमात्मा की प्राप्ति है, प्रेम की प्राप्ति है, उसे ज्ञान की प्राप्ति है, उससे निराश नहीं, और अपने बल का भरोसा नहीं, बस पर सब काम से हो जाता है, उसे निराश हो जाए ठीक नहीं, अपने बल का भरोसा हो तो भी ठीक नहीं, ये दोनों छोड़ दे अपना। उसकी कृपा पर छोड़ देगा, आप कृपा को आशीर्वाद, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में, और हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु के चरण मस्ती से आरंभ से नरसिंह जी भी आप बात कही हूं तो शिवर तुम भर मैं कर लो आटो साटो बदलो सोदो कर लो हूं तो शिवर तुम भर मैं ये बात है। कितनी संबंध बढ़िया चीज है, अपने चिंता क्यों करें, अपनी चिंता करके हम कर तो सकते नहीं कुछ भी। दुनिया में काम करते हैं बहुत बार करते हैं कि अपने घर से हो जाता है क्या, तो होने वाला भी हो जाता है, नहीं होने वाला नहीं होता है, तो होने वाला ही होता है, नहीं होने वाला नहीं होता है, फिर चिंता करनी मुफ्त में आप फंसे निर्णय आप जानो महाराज पन्नुन देखा अब तो हार जाएगी, अब तो जीत होगी बड़ी मुश्किल है, अब तो मुश्किल है। विपक्ष में 100 थे उसमें एक नहीं बचा, इस पक्ष में 5 थे एक भी नहीं मरा। भगवान के चरणों के मर जाओ तो मर जाओ, सर नहीं मरे तो नहीं मरे, इसका भी अपने क्यों आस करे, अपने भगवान के ऊपर रख के अपना तो वो करते हैं सभी, प्रभु चरणों का सहारा ले ले बस। ऐसी चीज बढ़िया है, सर्वगुह्यतम कहा इसको, ये सर्वगुह्यतम एक बार ही आता है पद, सर्वगुह्यतम गुह्य आता है, गुह्यतर आता है, गुह्यतम आता है, गुह्यात गुह्यतरम मया गुह्यात गुह्यतरम गुह्यतम शास्त्रम विदंतृति गुह्यतम प्रवक्ष्यानि मन सुमे गए राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विद्वत्वम पर सर्वगुह्यतम लिखा है, सर्वगुह्यतम सर्वगुह्यतम। और करी गोपाल कैसे होगा, वैसे ही भगवान कहते से होगा, आप कितना ही कर लो थे कूदर कर लो होगा, वैसे हो या सोई जो राम रची राखा, राम जी ने तो रच करके रखा है, ये भूतकाल है और हमारे सामने हो ही है भविष्य, हो ही है सोई जो राम रची राखा को दरी वडा वैसा का। शंकर के वचन कैसे भाई, फिर अब तो राम से हो गए ये खलबली मचती है सब गई, भगवान शंकर ही खलबली मची, क्या वो क्या करें, निर्दोष है त्यागना उचित नहीं है, और माता जी का रूप धारण कर लिया, क्या ज्ञान कैसे करें, तो खलबली मची क्या करेंगे, क्या वो ये सोई राम रची राखा अस गई जपन दे हरि राम राम राम राम राम राम राम अपना तो काम आ राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम परम पुनीत न जाय तजी किए प्रेम बड़ पाप बोलो प्रगति ने कहत महेश कसूर नावा सुमिर तराम जै अत आवा। आ हृदय में आ गया बात, बहुत बुरी चीज है, क्या बढ़िया बात है, अमृतमय बच्चन है अमृतमय, नारायण नारायण नारायण।